باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. شو شو التشريف رون كالتشريف نورين تشريف توكريرون فلوان امروات لاني راغلي كنا رورش كذن باب من خص بالعلم, باب اس عالم کی بیان میں جو مخصوص بنا لے اپنے علم کے ساتھ ایک قوم کو دون قوم اور دوسرے کو وہ علم نہ بتائے. کراہیت اللہ یفہم, اس ڈر سے کہ یہ غلط فہمی میں نہ پڑے. اس کی ایک مناسبت ہے کتاب العلم کے ساتھ, دوسری مناسبت ہے ابواب سابقہ کے ساتھ, تیسرا مقصد ہے ترجمۃ الباب. کتاب العلم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ وہاں علم ہے اور یہاں علم مخصوص بے قومین ہے کہ ایک قوم کے ساتھ خاص کرو دوسری سے چھپاؤ. تو وہاں علم مطلق کا ذکر تھا, یہاں علم مخصوص بے قومین دون قومین کا ہے کہ جو آدمی قابل فہم ہے اس کو علم سکھاؤ, جو قابل فہم نہیں ہے اس کو علم نہ سکھاؤ. یہ عام خاص کا تعلق. ابواب سابقہ کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے, ابواب سابقہ میں تمام سے مقصد علم کی اہمیت ہے. اس باب میں بھی علم کی اہمیت ہے, جو نہ سمجھ لوگ ہے ان کو علم نہ بتاؤ, علم اہم چیز ہے, وہ کہیں اس کو ضائع نہ کریں. تو ابواب سابقہ سے مقصد علم کی اہمیت ہی کہ علم ایک اہم چیز ہے, اور اس باب میں بھی علم کی اہمیت ہے کہ علم قیمتی چیز ہے, نہ اہلوں کو مت بتاؤ, یہ ان کو ضائع کریں گے, اس لیے اس کو بچاؤ. یہ ہے مناسبت کتاب کے ساتھ اور ابواب کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد وضع العلم فی محلہ, وضع العلم فی محلہ, کہ عالم اپنی علم کا وضع کرے ان لوگوں کے اذہان میں جو وضع علم کے لیے اہل ہو. وضع العلم فی اہلہ صیانتا للعلم, کہ علم کو محفوظ کیا جائے. باب من, باب اس عالم کی بیان میں, خاص بالعلم, جو خاص کرتا ہے اپنے علم کے ساتھ قومن ایک قوم کو, یعنی اس کو علم سکھاتا ہے, دون قومن اور ایک قوم کو نہیں سکھاتا. کراہیت اللہ یفہمو, اس ڈر سے کہ کہیں یہ دوسری قوم سمجھ نہ سکے, غلط فہمی میں نہ پڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, حدث الناس بما یعرفون, علم بیان کرو لوگوں کے سامنے اتنا جتنا وہ اس کی حقیقت جانتے ہیں, اور جو حقیقت نہیں جانتے ان کو نہ بیان کرو. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, تم پسند کرتے ہو کہ خدا و رسول کو جھٹلایا جائے. جیسے آئندہ حدیث میں ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ ایک علمی بات ہے. اب اگر یہ عام آدمی کو بتایا جائے تو وہ کہے گا اچھا بس لا الہ الا اللہ دخول جنت کے لیے کافی ہے، تو پھر تو جتنی گناہ ہے وہ کروں گا، میرے پاس لا الہ الا اللہ ہے، ایک بھی عبادت نہیں کروں گا، میرے پاس لا الہ الا اللہ موجود ہے. حالانکہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہاں عمل کی شرط لگائی. اب اگر یہاں صرف کلمہ کو کبھی سمجھا جائے تو ہم نے خدا کو جھٹلایا کہ اپنی عمل کی شرط غلط لگائی. اَتُحِبُّونَ، تم پسند کرتے ہو اَن يُكَذَّبَ اللَّهَ، کہ جھٹلایا جائے خدا کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو. اسی بارے میں یہ حدیث نقل کرتا ہے، روایت گزر چکی ہے کہ حضور کے پیچھے حضرت معاذ سوار تھے تو حضور نے تین بار پکارا یا معاذ یا معاذ یا معاذ، اور وہ جواب دیتا تھا لبے یا رسول اللہ، حاضر کڑا ہوں، صادق آپ کی موافقت میں کڑا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو حضرت معاذ نے کہا کہ افلا ابشر بہ الناس، میں لوگوں کو نہ بتلاؤں؟ حضور نے فرمایا لا اذن یتکلوا، آپ یہ علمی بات لوگوں کو نہ بتائے، لوگ اسی پر اعتماد کر کے نہ نیکی کریں گے نہ گناہ چھوڑیں گے. اب وہ کہیں گے یہ لا الہ الا اللہ کافی ہے. تو اب دیکھو یہ لا الہ الا اللہ یہ ایک علمی بات ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو نہ بتاؤ، وہ غلط فہمی میں پڑ جائیں گے. حدثنا بہ عبید اللہ ابن موسیٰ عن معروف عن ابی طفیل عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا اسحاق ابن ابراہیم قال اخبرنا معاذ بن ہشام قال حدثنی ابی عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک ان نبی علیہ السلام و معاذ ردیفہ، کہ نبی علیہ السلام اس حال میں کہ معاذ اس آپ کے پیچھے سوار تھے علی الرحل کی جاوا پر، قال یا معاذ، حضور نے فرمایا اے معاذ ابن جبل، قال معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبے، تیری طاعت میں کڑا ہوں بار بار یا رسول اللہ، و سادے، تمہاری موافقت میں کڑا ہوں. قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ و سادے، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ و سادے، ثلاثا، تین بار پکارا تاکہ اپنی طرف متوجہ کرے. قال ما من احد، نہیں ہے کوئی شخص جو گواہی دے دے اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه، دل کی گہرائیوں سے، الا حرمه الله على النار، مگر اللہ اس کو آگ پر حرام کرے گا. قال یا رسول اللہ، افلا اخبر به الناس، میں لوگوں کو نہ بتاؤں، فیستبشرون، کہ وہ خوش ہو جائے. فرمایا اذن یتکلوا، نہ بتاؤ، ورنہ وہ اسی کلمہ پر اعتماد کریں گے. جیسے مرجیہ نے کہا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کے بعد نہ اس کو کسی نیکی کی ضرورت ہے نہ کوئی گناہ اس کے ایمان میں مضر ہے، یہ کتاب الایمان میں گزر چکا. یہ ہے ترجمہ الباب، اذن یتکلوا، مت بتاؤ، ورنہ لوگ اسی کلمہ پر اعتماد کریں گے. اچھا، اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال، جس نے کہا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، حضور کا مطلب یہ تھا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور ان کے تمام تقاضوں کو بھی پورا کرے گا، اور اس کی تقاضی کیا ہے؟ اتیان بالحسنات اور اجتناب عن السیئات. اور لوگ اس کے فہم سے قاصر تھے، انہوں نے لا الہ الا اللہ سمجھا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ نہ بتاؤ، میرا مطلب یہ ہے لوگ صرف لا الہ الا اللہ سمجھیں گے. یا حضور کا مقصد یہ تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ اس میں اسلام کا، یعنی جو پورا اسلام اپنائے گا اللہ اس کو جہنم پر حرام کرے گا. اور حضور نے بتایا یہ نہ بتاؤ کیونکہ لوگ اسے پورے اسلام نہیں لے سکیں گے، بلکہ صرف تلفظ بلا الہ الا اللہ لیں گے. دو، تیسرا یہ کہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اخیر وقت میں اس کے بعد دم توڑے گا، اس کو نیکی کا وقت نہیں ملے گا، وہ جنت میں جائے گا. لوگ اسی پیر وگاڑا لیں گے کہ پیر وگاڑا پیدائش لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کو نیکی کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ حضور کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی کوپر میں گزارے اور آخری زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھے گا. ٹھیک ہے، یا حضور کا مقصد یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا اور گناہ بھی کرے گا لیکن بشرط العفو من اللہ, اللہ اس کو معاف کرے گا تو حرمہ اللہ علی النار, لیکن یہ عفو کی طرف لوگوں کی سمجھ نہیں جاتی, اس وجہ سے حضور نے فرمایا نہ بتاؤ. چوتھی توجیہ یہ ہے حرمہ اللہ علی النار یعنی علی النار المؤبدا, کیونکہ کلمہ پڑھ چکا ہے تو اگر جہنم میں گیا بھی ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا. تو یہاں نار سے مراد نار مؤبد ہے, اور لوگ اس لیے لیں گے کہ نار مطلق میں داخل نہیں ہوگا, اور یہ غلط فہمی ہے, اس لیے لوگوں کو نہ بتاؤ. وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَسُّمًا. اب اعتراض پڑتا تھا کہ جب حضور نے معاذ کو اس حدیث بیان کرنے سے منع کیا تو معاذ نے کیوں بیان کیا, یہ تو حضور کی نافرمانی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت معاذ نے یہ خبر دے دی موت کے وقت تعصماً تاکہ کتمانی حدیث کی گناہ سے بچ جائے, کتمانی حدیث کی گناہ سے بچ جائے. اس پر دوسرا اعتراض عینی نے کیا ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ نہ خبر دو تو اب اگر وہ نہ دیتی تو گناہگار نہ ہوتا, کیونکہ حضور کا حکم تھا اور حضور کے حکم ماننے میں گناہ نہیں ہے. جب آپ نے فرمایا نہ خبر دو تو اب اگر وہ نہ بتاتے تو گناہگار نہ ہوتا, کیونکہ نہ بتانا حضور کا حکم تھا اور حضور کے حکم پر عمل کرنے سے گناہ لازم نہیں. ٹھیک ہے, اس کا جواب عینی نے دیا ہے کہ حضور نے جو فرمایا نہ بتاؤ قاصر الفہم کو جو غیر مجلد ہے, اور حضرت معاذ نے عند الموت بتایا تھا ذوی الفہم لوگوں کو, اور ذوی الفہموں کو بتانے سے حضور نے نہیں روکا تھا. ترجمۃ الباب اذن یتکل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انسا قال ذكر لي ان ذكر لي ان النبي عليه السلام قال لمعاذ من لقي الله جو مرے گا خدا سے ملے گا لا يشرك به شيئا دخل الجنه. معاذ نے کہا افلا ابشر الناس قال لا. یہ ترجمہ طلبہ, یہ بات نہ بتاؤ لوگوں کا فہم اس سے قاصر ہے, انی خوف ان یتکلوا, مجھے ڈر ہے کہ وہ اسی پر اعتماد کریں گے لا الہ الا اللہ پڑھ کر, پھر نہ کوئی گناہ چھوڑیں گے نہ کوئی نیکی کریں گے. باب الحیاء فی العلم. اچھا, باب الحیاء فی العلم, شرم علم سیکھنے میں, کہ بوڑھا ہوں کیا علم سیکھوں, لوگوں میں عزت ہے اب کیسے میں طالب علم بنوں. کتاب العلم کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے, وہاں علم ہے اور یہاں مانی عن العلم ہے جو حیا ہے. وہاں علم کا بیان تھا اور یہاں حیا کا بیان ہے جو مانی من العلم. ابواب سابقہ کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے, وہاں اہمیت علم کا بیان تھا اور یہاں بھی اہمیت علم ہے کہ علم اتنا اہم ہے کہ شرم کو رکاوٹ نہ بناؤ کہ میری عزت ہے میں کس طرح طالب علم بنوں, عزت کو مٹی میں ڈالو اور علم حاصل کرو. اہمیت علم مراد ہے. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ شرم و عار کو رکاوٹ نہ سمجھو علم سے, یعنی ترغیب علم مقصود ہے کہ ہر حال میں علم حاصل کرو, آپ بچے ہو جوان ہو یا بوڑھے ہو, غیر معروف ہو یا مشہور ہو عزت والے ہو, ہر حال میں علم حاصل کرو. قال مجاہد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. علم حاصل نہیں کر سکتا وہ آدمی جو شرم رکھتا ہو اور وہ آدمی جو متکبر ہو. وقالت عائشہ, عائشہ صدیقہ نے فرمایا نعم النساء نساء الانصار, بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں. کیوں؟ لم یمنعہن الحیاء, یہ ترجمہ جواب ہے, شرم ان کو نہیں روکتی اس بات سے ان یتفقہن فی الدین, کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب بنت ام سلمى عن ام سلمى قالت جاءت ام سلمى یہ حضرت انس کی والدہ ہے الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں کہنے لگی یا رسول اللہ تعالیٰ تو شرم نہیں کرتا حق بیچنے سے بیان کرنے سے تو میں بھی شرم نہیں کرتی فہل علی المرأت من غسل اذا احتلمت عورت پر غسل واجب ہے جب اس کو احتلام آ جائے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء جب وہ منی دے کے ترجمہ الباب گزر گئی ان اللہ لا یستحی من الحق فغطت ام سلمہ یعنی وجہہا چھپایا حضور کی بیوی ام سلمہ نے کیا چھپایا تانی وجہ اپنا منہ دوپٹے سے شرم کے مارے وقالت یا رسول اللہ اور کہنے لگی یا رسول اللہ او تختلم المرأہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے حضور نے فرمایا نعم تھرے بس یمینوں کے تمہارے ہاتھ خاکلود ہو فبما يشبهها ولدها اگر عورت کی منی نہ ہوتی تو پھر بچہ چاہیے ہمیشہ باپ کا ہم شکل ہوتا کبھی کبھی بچہ ماں کا ہم شکل ہے معلوم ہے ماں کی منی کو بھی دخل ہے اولاد کی پیدائش میں فبما يشبهها کس وجہ سے مشابہ ہے ماں کے ساتھ اس کا ولد ترجمہ الباب گزر چکا ہے ان اللہ لا يستحی من الحق حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ درختوں میں ایک درخت ہے لا یسقط ورقها اس کی پتی گرتی نہیں ہے وہی مثل المسلم مسلمان کی طرح ہے حدثونی ما ہیا بیان کرو وہ کیا ہے فوقع الناس لوگ غور کرنے لگے فی شجر البادیا جنگل کے درختوں میں ووقع فی نفسی انہا النخلہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور ہے قال عبداللہ فاستحییت یہ ترجمہ ضرور ہے مجھے حیا آئی کہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور میں جواب دے دوں تو یہ شرم کی بات ہے قالوا یا رسول اللہ صحابہ نے کہا رسول اللہ اخبرنا بہا ہمیں اس کی خبر دو حضور نے فرمایا ہی النخلہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب گھر گئے فحدثوا بھی میں نے اپنے باپ عمر کو بتایا بما وہ وقع فی نفسی وہ جواب جو میرے دل میں آیا تھا کہ حضرت مجھے معلوم تھا لیکن میں نے شرم کی وجہ سے جواب نہیں دیا تو حضرت عمر نے کہا لا ان تکون قلتا کاش اگر آپ بیان کرتے نو احب الیا وہ مجھے پسند تھا من ان یکون لی کذا و کذا کہ مجھے ساری دنیا ملتی میں اتنا خوش نہ ہوتا السلام علیکم ہاں جی خیر بس ابرا رہے ٹھیک بس اس کو فارغ ہو ان شاء اللہ در چکر کی گو ہاں اوزر بس آہ بس دل تک ہوا دا سے ودا نواز شریف آؤ چھ بس ٹولی پہ مختر دا 27 تا زما خیال دے دا عاملی اجلاس دے آو نکو غیتا ہے او گختو نو بیا با در شو انشاءاللہ 27 اور آپ بتاؤ کا دربوش دربوش انشاءاللہ انشاءاللہ بس مہربانی مہربانی آہ ہا نہ نہ بس زبردست انشاءاللہ اچھا جی ترجمۃ الباب ہے فاستحییتو باب من استحیا فامر غیرہ بسوال ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ کتاب العلم علم او یہاں معنی من العلم جو حیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلہ درپیش تھا لیکن اس کے علم حاصل کرنے میں رکاوٹ حیا بنی تو خود حضور سے سوال نہیں کیا مقداد کو بھیجا تو وہاں علم تھا یہاں معنی من العلم اور ابواب سابقہ کے ساتھ یہ ہے کہ ابواب سابقہ کا مقصد اہمیت علم ہے. یہاں بھی اہمیت علم ہے کہ علم اتنا اہم تھا کہ حضرت علی جب خود سوال نہ کر سکا تو مقداد کو بھیجا کہ علم فوت نہ ہو جائے. اور ترجمہ الباب کا مقصد ترغیب العلم ہے کہ علم حاصل کرو, اگر خود نہیں کر سکتے کسی کی وساطت سے حاصل کرو. جیسے حضرت علی خود سوال نہ کر سکا تو حضرت مقداد کو بھیجا. باب من, باب اس حضرت علی کے بیان میں, یستحی جو حیا کرتا تھا, فامر غیرہ تو دوسری کو حکم دیا بسوال کہ جا کر علم پوچھو. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الاعمش عن منذر الثوري عن محمد بن حنفيه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مزاء, میں ایک آدمی کثیر المزی تھا, یعنی میری مزی نکلتی تھی. فامرت المقداد, تو میں نے مقداد کو حکم کیا, ان يسال النبي عليه السلام, کہ نبی علیہ السلام سے سوال کر. اور میں نے خود سوال اس لیے نہیں کیا کہ مزی نکلتی ہے بیوی کے ساتھ بیٹھنے و ملاحبت سے, اور حضور کی صاحبزادی میری نکاح میں تھی, تو میں حیا کی وجہ سوال نہیں کیا. فسألہ, مقداد نے سوال کیا, حضور نے فرمایا فیہ الوضو, اس میں وضو ہے, یعنی غسل واجب نہیں ہے. باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد, اس مسئلہ میں اختلاف ہے. مدرس مسجد میں بیٹھ کر تدریس کر سکتا ہے, اور قاضی مسجد میں بیٹھ کر قضا اور فتویٰ دے سکتا ہے یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مفتی و قاضی کے پاس کبھی مدعی و مدالے آتے ہیں, اور مدعی و مدالے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان و کافر بھی ہو سکتا ہے, اور کافر کا داخلہ امام شافعی کے نزدیک مسجد میں ممنوع ہے, لہذا قاضی مسجد میں نہیں بیٹھ. دوسرا یہ ہے کہ کبھی مدعی و مدالے مسلمان ہوتے ہیں لیکن متنازع فی چیز جو ہے وہ بیل ہے, کوتا ہے, میرا کوتا ہے, اور پھر بگاڑا نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے. اب قاضی کو ضرورت پڑتی ہے کہ متنازع فی کوتے کو حاضر کرو, تو کوتا تو مسجد میں نہیں آ سکتا. تو کبھی مدعی و مدالے اہل نہیں ہوتی مسجد میں داخل ہونے کا, کبھی متنازع فی مبیعہ جو ہے وہ قابل نہیں ہے مسجد میں لانے کا. اس وجہ سے قضاء, افتاء, تدریس وغیرہ مسجد میں جائز نہیں ہے. انما ہی للصلاۃ وذکر اللہ وتلاوۃ القرآن, وہ صرف اس لیے کر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مدرس مسجد میں بیٹھ کر تدریس کر سکتا ہے, مفتی بیٹھ کر مسجد میں فتویٰ دے سکتا ہے, قاضی مسجد میں بیٹھ کر قضا کر سکتا ہے. رہی یہ بات کہ کبھی مدعی مدالہ کافر ہے, تو کافر کا داخلہ مسجد میں ممنوع نہیں ہے, جائز ہے. اور فلا يدخل المسجد الحرام کا جواب امام صاحب دیتے ہیں کہ پہلے استعلاءً داخل ہوتے تھے, اب استعلاءً داخل نہیں ہوتے, مرعوب ہو کر داخل ہو. حضور نے خود نجران کے نصارانہ کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا, تو کافر کا دخول ممتنی نہیں. اور باقی رہا پیر بگاڑا کا کھوتا کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا, مسجد میں نہیں آ سکتا تو پیزار میں تو کڑا ہو سکتا ہے, پیزار میں کڑا کرے کہ کھوتا یہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ یہاں امام ابو حنیفہ کی تائید میں باب مانتا ہے کہ مفتی فتویٰ, قاضی قضا, مدرس تدریس مسجد میں کر سکتے ہیں, کیونکہ قضا ہو یا افتا ہو یا تدریس ہو, یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور مسجد عبادت کے لیے بنی ہے. یہ معنی ہے باب ذکر العلم. ایک آدمی درس و تدریس علم کا کرتا ہے, والفتیا و فتویٰ دیتا ہے مسجد میں, تو یہ جائز ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر ان رجلا قام في المسجد, یہ ترجمہ الباب ہے, ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا, کہنے لگے یا رسول اللہ من اين تأمرنا ان نحل, آپ ہمیں کہاں سے حکم دیتے احرام باندھنے کا, کہ جب ہم زمین حرم میں داخل ہوتے ہیں تو کہاں سے احرام باندھے. اب دیکھو یہ سوال ہے, اور حضور مسجد میں فتویٰ دے رہا ہے. حضور نے فرمایا یحل اہل الیمن ذی الحلیفہ من ذی الحلیفہ, اہل یمن جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو وہاں سے احرام باندھے. وَيُحِلُّ اہل الشام من الجحفہ, او اہل شام جب حرم میں آئے تو مقام جحفہ سے احرام باندھے. اب دیکھو یہ حضور فتوہ دے رہا ہے اور مسجد میں تشریف فرما ہے. وَيُحِلُّ اہل نجد من قرننا, او اہل نجد احرام باندھے مقام نجد میں جب قرن میں پہنچے. قرن المنازل ایک جگہ ہے. ابن عمر فرماتے ہیں وہی ازعمون, یہ صحابہ کا دعویٰ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ احرام باندھے اہل یمن یا لملم سے. یہ صحابہ یہ چوتھا جملہ کرتے ہیں, فرمائے میں نے خود نہیں سنا. اور ابن عمر فرماتے تھے لم افقہ ہذہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چوتھا جملہ کہ یحل اہل الیمن میں یا لملم, یہ میں نے نہیں سمجھا نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو یہاں سائل سوال کرتے ہیں مسجد میں اور حضور علیہ السلام فتویٰ دیتا ہے اور مسجد میں معلوم ہو کہ یہ جائز ہے. باب من اجاب السائل اکثر مما سأل, کتاب العلم کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے, وہاں علم مطلق ہے اور یہاں علم کثیر ہے کہ آدمی ایک مسئلے کے بارے میں سوال کرے اور مفتی چار پانچ بتا دیں تو کثرت فی الحال علم آئے. تو وہاں علم مطلق تھا, یہاں علم کثیر ہے اور ابواب سابقہ کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے, وہاں اہمیت علم ہے. یہاں بھی علم کی اہمیت ہے کہ سائل نے حضور سے ایک مسئلے کا علم پوچھا, آپ نے چار علوم بتا دیے, معلوم ہوا کہ یہ اہم ہے. ٹھیک ہے, ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ مجیب سائل کا پابند نہیں ہے کہ سائل ایک عمر کا سوال کرے تو مجیب ایک کا جواب دے, اگر وہ مصلحت سمجھے تو ایک کی وجہ چار جوابات دے دے. باب من, باب اس پیغمبر کے بیان میں اجاب السائل, جو سائل کو جواب دے, بے اکثر مما سأله, زیادہ اس کے سوال سے. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی زیب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن زہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی علیہ السلام ان رجلا سأله, ایک آدمی نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے, ما یلبس المحرم, یا رسول اللہ کون سا لباس محرم پہن لے احرام میں. قال, حضور نے فرمایا, اب آسان تو یہ ہے کہ وہ کہتے دو چادریں پہن لے بس, لیکن حضور نے بات لمبی کی, لا یلبس القمیص, سلی ہوئی قمیص کو نہ پہنے, ولا العمامہ, عمامہ نہ پہنے, ولا السراویل, اور سلوار کو نہ پہنے, ولا برنوس, بات سمجھ میں آئی, اور نہ دستانے پہنے, ولا صوبن مسہ الورس, نہ وہ کپڑا پہنے جس کو ورس کا رنگ لگا ہو, زعفران کا رنگ لگا ہو. ورس ایک خاص قسم کا گاس ہے. فَإِن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ, اگر اس کے پاس جوتے نہ ہو, فَلْيَلْبِسِ الْخُفَيْنِ, تو موزے پہنے, لیکن وَلْيَقْطَعْهُمَا, قدم کے ہڈی سے نیچے اس کو کاٹے, حَتَّى يَكُونَانِ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ, حَتَّى کہ وہ کعب سے مراد یہ قدم کی ہڈی ہے, یعنی یہاں کاٹے. اب دیکھو سائل نے ایک سوال کیا تھا تو حضور یہ جواب دیتے کہ دو چادریں پہنے, لیکن آپ نے فرمایا کہ لا یلبس القمیص ولا العمامہ ولا السراویل ولا البرناس, دستانے, ولا صوبا مسہ الورس والزعفران. کتاب الوضو, اللہ اکبر. No.